श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय, श्री मंदाकिनी गंगा की जय, श्री हनुमान धारा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री ज्ञान गुदरी बंसीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में यमुना पुलिन में अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र दिव्य सत्संग मंडप में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजन वृंद आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की, महापुरुषों की, ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। श्री चित्रकूट धाम का स्मरण हम लोग कर रहे हैं क्रमशः पदों में, तो पद संख्या 24, बहुत प्यारा पद है और इसमें गोस्वामी जी ने जो निरूपण किया है इसमें एक बड़ा विलक्षण क्रम है। जैसे कल तक आप लोगों ने श्रवण किया, सब शोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करण कल्याण भूत, इस पद में तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से ये गिरी करी निरुपाधि नेम, इस पद में इसमें थप्यो थिर प्रभाव ज्ञान की नाह, इसी की चर्चा दो दिन से हम लोग कर रहे थे जानकी नाह ने श्री जानकी वल्लभ लाल श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट धाम की महिमा के स्थिर प्रभाव को स्थापित किया है, अथवा उनके द्वारा स्थापित होने से इसका स्थिर प्रभाव हो। तो एक प्रकार से 23 नंबर के पद में सब सोच विमोचन चित्रकूट, इस पद में चित्रकूट की महिमा का गोस्वामी जी ने स्मरण किया। और अब जब महिमा का बोध हो ही गया है तो अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो सीधे चित्रकूट पहुंचकर राम नाम का आश्रय ले लेना चाहिए, ये क्रम है। इसलिए इस 24वें पद में गोस्वामी जी चित्रकूट चलने की प्रेरणा अपने चित्त को दे रहे हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस की रचना एवं कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामलला नेशु आदि जो गोस्वामी जी के एकादश ग्रंथ हैं, उनकी रचना स्वांत सुखाय तो है ही, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन कल्याणाय भी है। किंतु विनय पत्रिका में एक वैशिष्ट है, ये विनय पत्रिका की रचना ये भले ही बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन कल्याणाय ये है, लेकिन गोस्वामी जी ने जब इसको लिखा तो उसके मन, उनके मन में अपने प्रेमास्पद श्री रघुनाथ जी के लिए लिखा हुआ प्रेम पत्र मात्र है। इसलिए इस पत्रिका से और किसी से भी उनको प्रयोजन नहीं है। इसलिए विनय पत्रिका में जहां कहीं कुछ कहा भी है तो किसी व्यक्ति से न कहकर गोस्वामी जी ने अपने आप से कहा है। गोस्वामी जी की जो अपने इष्ट आराध्य श्री रघुनाथ जी के प्रति द्रवित हृदय से जो उनकी परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, वह परम प्रेम की अभिव्यक्ति ही विनय पत्रिका है। इसलिए गोस्वामी जी ने उपसंहार में कहा, आप सुन चुके हैं पहले, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। बाप श्री जी अनंत श्री समलंकृत महाराजाधिराज अनंत कोट ब्रह्मांड नायक कुछ नहीं, संबोधन भी बड़ा विचित्र, बाप आपका बेटा अपने बाप से कह रहा है, इस दीनहीन अपने बेटे की पत्रिका बाप आप ही बांचो। बड़े दरबारों में बड़े लोग स्वयं कुछ नहीं पढ़ते हैं, बांचते दूसरे हैं चिट्ठी और वो सुन लेते हैं, बांचने वाले भी ढिक धर के नहीं बांचते हैं, वो जितना अंश उपयोगी है वो कहा इस पत्र में उन्होंने ये पूछा है, आप आज्ञा दीजिए क्या लिखना है, हाँ ठीक है लिख दो लिख दो, ऐसा होता है। अब इतनी मोटी पत्रिका पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, क्या छिपा लेगा, क्या बढ़ा देगा। इसलिए विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो, हे बाप आप ही इसको बांचिए। तो इसमें गोस्वामी जी अपने चित्त को सावधान करते हुए कह रहे हैं, अब चित चेत चित्रकूट चलू, अब चित चेत चित्रकूट चलू। अवचित चेत चित्रकूट चलू, अवचित चेत चित्रकूट चलू। कोपित कली लोपित मंगल मगो, कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, अवचित चेत चित्रकूट चलू। भूमि बिलोक राम पद अंकित, भूमि बिलोकी भूमि बिलोकु राम पद अंकित, भूमि बिलोकु बन बिलोक रघुवर बिहार थलु, बन बिलोक रघुवर बिहार थलु। शैल श्रृंग भव भंग हे तुलखु, शैल श्रृंग भव भंग हे तुलखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। अवचित चेत चित्र कूट चलु, अवचित चेत जहाँ जन में जग जनक जनगत पति, जहाँ जन में जग जनक जगत पति, विधि हरि हर परिहर प्रपंच चलु, विधि हरि हर परिहर प्रपंच चलु। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, सकृत प्रवेश करत विगत विषाद भय पारथ नलु, विगत विषाद विगत विषाद भय पारथ नलु, विगत विषाद भय पारथ। अवचित चेत चित्र कूट चलु, अवचित चेत चित्र। न करु विलंब विचारु चारु मति, न करु विलंब बरस पाछिले सम अगले पलू, बरस पाछिले सम अगले पलू। मंत्र सो जाई जपही सो जपी भे, मंत्र सो जाई जपही सो जपी भे। अजर अमर हर अचई हलाहलु अजर अमर हर अचई हला अवचित चेत चित्र कूटई चलु अवचित चेत राम नाम जप जाग करत नित राम नाम जप जाग करत नित राम नाम मज्जत पय पावन पीवत जलू मज्जत पय करी हे राम भाव तो मन को करी हे राम सुख साधन अनायास महाफलु सुख साधन अनायास महाफलु अवचित चेत चित्र कूटई चलु अवचित चेत अवचित चेत चित्र कूटई चलु काम दमनी कामद मणि कामता कलप तरु कामद मणि कामता कलप सो जुग जुग जागत जगती तलु सो जुग जुग जागत जगती तलु तुलसी तो ही विशेष बूझिए तुलसी तो ही एक प्रतीति प्रीति एक बलु एक प्रतीति प्रीति अब चित चेत चित्रकूट ही चलु अब चित चेत चित्रकूट ही चलु अब चित चेत चित्रकूट ही चलु अब चित कोपित कली लोपित मंगल मगु कोपित कली बिलसत बढ़त मोह माया मलु बिलसत बढ़त अवचित चेत चित्रकूट ही चलु अवचित चेत चित्रकूट ही चलु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने चित्त को सावधान कर रहे हैं। अरे चित्त अब तू सावधान हो जा चैतन्य हो जा। हम अभी निवेदन कर चुके हैं कि पद संख्या 23 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के अपूर्व विलक्षण महात्म्य का स्मरण कर चुके। भाव यह है कि जब तक तुझे महात्म्य बोध नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं थी, अब जब तुझे महात्म्य बोध हो गया है, ऐसी अद्भुत महिमा है चित्रकूट धाम की, ऐसा महात्म्य बोध जब तुझे हो ही गया है तो अब तुम जागृत क्यों नहीं हो रहे हो, अब तो तुम्हें एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए और अब तुम्हें सद्यः चित्रकूट चलना चाहिए। हे चित्त, तुम चेत जाओ, चैतन्य हो जाओ, जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ, निश्चय कर लो कि अब हमें एक क्षण भी चित्रकूट से दूर नहीं रहना है, तत्काल चित्रकूट की ओर चल पड़ो। देखो यहां एक विशेष बात है, गोस्वामी जी अपने चित्त को सावधान कर रहे हैं। हमारे यहां 14 प्रकार इंद्रियों के माने गए हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और 4 अंतर इंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय तो सब जानते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, 4 अंतर इंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे भी अंतर इंद्रिय माना गया, अंतर इंद्रिय। और यही अंतर इंद्रिय युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त यही इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर की, इनसे युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। और इस प्रकार का मन, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार का चित्त, इस प्रकार का अहम जो उसे प्राप्त हुआ है, उसके मूल में जो कर्म कारण होते हैं उसको कारण शरीर कहा जाता है। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव, अब देखो मन इंद्रियों का अधीश्वर है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान ने कहा किसी भी इंद्रिय की अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण होता है। जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन नहीं होगा वह इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण नहीं करेगी। आप बाजार में खड़े हैं और अत्यंत परिचित व्यक्ति, जो रोज मिलने वाला, दिन में 2-10 बार मिले ऐसा आदमी आपको देख लेता है और आपके सामने खड़े होकर आपको पुकारता है, शुक्ला जी शुक्ला जी, शुक्ला जी सुनते नहीं तो वह निकट आकर के झकझोर करके कहता है, क्यों देखते नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है क्या, सुनाई नहीं पड़ता है क्या, अरे हम सामने खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं, तुम न देख रहे हो न सुन रहे हो, क्या बात है। तो वो क्या कहेगा व्यक्ति, यही कहेगा भैया हम यहां नहीं थे, क्या कहेगा, हम यहां नहीं थे, हम यहां होते तो हम आपको देखते भी आपकी सुनते भी, हम यहां थे ही नहीं। अच्छा ये बात है, आप यहां नहीं थे, किस किन भाव में खोए हुए हो, कहां खोए हुए थे। इसका अर्थ है कि हमारी आंख के साथ हमारा मन न हो तो हमारी आंख खुली रहे तो भी अपने प्रेमी को देख नहीं पाएगी, हमारे कान के साथ हमारा मन न हो तो हम किसी की बात सुन नहीं पाएंगे। इंद्रिय अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में स्वयं कारण नहीं है, मन ही कारण है। इसीलिए महानुभावों ने स्पष्ट कर दिया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम उक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त करता है, विषयोन्मुख होकर के इंद्रियों के माध्यम से, माने इंद्रियां करण हैं, उनके माध्यम से जब विषय भोग में प्रवृत्त ये मन होता है तो बंधन होता है। और यही मन जब विषयों से निवृत्त होकर के भगवान नाम रूप लीला में निमग्न होता है, इंद्रियों को भी भगवत भाव, भगवत अनुभूति में लगाता है, भगवत सेवा में लगाता है, तो यही मन मोक्ष का कारक हो जाता है। पर मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि की अपेक्षा मन स्थूल है। तुलसीदास जी ये भी कह सकते थे, अब मन चेत चित्रकूट ही चलू। कहीं कोई अंतर आता? कोई अंतर तो नहीं आता। अब मन चेत चित्रकूट ही चलू, मन पछितई है अवसर बीते, इत्यादि कहा भी है। तो यहां चित्रकूट चलने की प्रेरणा मन को नहीं दे रहे हैं, तो बुद्धि को दे देते। तुलसीदास जी को कहना चाहिए था, अब मति चेत चित्रकूट ही, अरे बुद्धि अब तो चेत जा, चित्रकूट चल। मन को भी नहीं कहा, बुद्धि को भी नहीं कहा, सीधे चित्त को कह रहे हैं, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। चित्त को क्यों कह रहे हैं? बहुत प्यारी बात। देखो, मन की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प विकल्प जिसका धर्म है उसे मन कहते हैं। जिसमें संकल्प विकल्प उठते रहे उसका नाम है मन। कई बार मन में कोई संकल्प उठता है और मन कहता है कि नहीं ये काम तो करना ही चाहिए, तो मन की नाक में नकेल डाले रहती है बुद्धि। बुद्धि विचार करती है और विचार करके फिर मन को रोकती है, नहीं ये तुमने जो संकल्प किया है ये ठीक नहीं है, इसमें ये हानियां हो सकती हैं। तो मन की नाक में नकेल डाले रहने वाली जो शक्ति है, जो वृत्ति है, उसका नाम है बुद्धि। इसका मतलब है इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियां वही करती हैं जो मन प्रेरित करता है, और मन भी स्वतंत्र नहीं है, मन वही करता है जो बुद्धि कहती है। किसी को गीता जी में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। तो बोले जब मन को कहेंगे तो हो सकता है बुद्धि रोक दे। बुद्धि कह रहे क्या धरा है चित्रकूट में, क्या करोगे, घोर जंगल है वहां, क्या है, उसी क्षेत्र में तो जन्मे हो, देख ही चुके, चित्रकूट कोई तुम्हारे लिए नया है, क्या करोगे वहां जाके, और कहीं रह लो, चित्रकूट जाने के हटके में वहां तो अमुक अमुक समस्याएं हैं, तो हो सकता है मन से निश्चय करने पर बुद्धि रोक लगा दे, और मन की हिम्मत नहीं है जो बुद्धि से हटके चले, वो तो बेचारा दास है बुद्धि का, उसे बुद्धि की आज्ञा में ही चलना पड़ेगा। और इसी को भागवत के चौथे स्कंध में इसी बुद्धि को पुरंजनी कहा गया। ये पुरंजनी जैसा कहती है यह मन विशिष्ट जीवात्मा वैसा ही करता है, वो खाती तो ये खाता, वो पीती तो ये पीता, वो बोलती तो ये बोलता, वो चलती तो ये चलता। अच्छा आप डॉक्टर हैं, आप बताइए पागल किसको कहते हैं? हाँ, जिसकी बुद्धि काम ना करे उसको पागल कहते हैं। तो बुद्धि जब काम नहीं करती है तो मन तो काम करता है अपना, और मन काम करेगा तो इंद्रियां भी काम करेंगी, पर जब बुद्धि काम नहीं करती है तो जो ऊटपटांग काम करने लग जाता है उसी को लोग कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया इनका, ये पागल हो गए, देखो कपड़े उतार के फेंक दिए, देखो ऊपर से कूद रहे हैं, देखो जेठ की दोपहरी में रोड पर पड़े हुए हैं, देखो कितना गंदा कपड़ा बटोरे हुए हैं। आप कहते हैं कि नहीं कहते? दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग माने बुद्धि। तो बुद्धि को कह देते मति, मति माने बुद्धि, अब मति चेत चित्रकूट ही चलो, बुद्धि को कह देते। बोले बुद्धि को कहने में भी समस्या है, क्या? बुद्धि यह निर्णय करती है मन के लिए कि ये काम तुम्हें करना है कि नहीं करना है, पर बुद्धि में जो निश्चय है कि तुमको ये नहीं करना है यही करना है, ऐसा जो बुद्धि को निर्देश देना है, वो बुद्धि की नाक में जो नकेल डाले रहता है उसका नाम है चित्त। तो बुद्धि से भी जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसका नाम है चित्त। इसलिए चित्त का धर्म है ध्यान। चित्त का धर्म क्या है? मन का धर्म है संकल्प विकल्प, बुद्धि का धर्म है निश्चय, और चित्त का धर्म है ध्यान। इसलिए ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम, भगवत चरणारविंदम चिरम ध्याये, ये ध्यान करना चित्त का धर्म है। इसलिए बहुत सावधान होकर सुनने वाली बात है शास्त्री जी, ध्यान उन्हीं का लगता है जिनका मन और बुद्धि पर नियंत्रण हो जाता है, वे ही ध्यान निष्ठ हो पाते हैं। चित्त की एकाग्रता, एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग प्रदीप में योग की परिभाषा प्रस्तुत की तो क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है योग। अब निरोध माने क्या है? चित्त का बुद्धि और मन को और फिर इंद्रियों को सावधान करना, ये नहीं, उन वृत्तियों को चित्त जो बह रहा है उसको बटोर लेना, उसका निरोध कर देना, इसी का नाम है योग। चित्त वृत्ति निरोध हो गई तो समाधि लग गई, ध्यान लग गया, तो धारणा फिर ध्यान, और ध्यान की सिद्धावस्था समाधि, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अष्टांग योग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलू ये इसलिए कह रहे हैं कि यदि चित्त को कह दिया जाएगा और चित्त ने पक्का कर लिया कि अब तो चित्रकूट गिरी का ही आश्रय लेना है, तो फिर वृत्ति में भटकाव नहीं आएगा, फिर तो चित्रकूट धाम की प्राप्ति हो ही जाएगी। इतनी त्वरा है चित्रकूट धाम पहुंचने की गोस्वामी जी को, इसलिए अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। हे चित, चैतन्य हो जाओ, सावधान हो जाओ और चित्रकूट के लिए चल पड़ो। हेतु क्या है, क्यों जाएं चित्रकूट, क्या है चित्रकूट में, तो उसका कारण गिना रहे हैं। कोपित कली लोपित मंगल मग, कोपित कली लोपित मंगल मग। कलयुग बहुत कोपित हो गया है, क्रुद्ध हो गया है। बोले कलयुग गुस्सा हो जाए तो हो जाए, हमारा उससे क्या लेने देना। लोग कहते हैं वो बड़े नाराज हो गए, नाराज हो गए तो दो रोटी और खा लें, ऐसे ही तो लोग कहते हैं ना, नाराज हो गए तो क्या हमारा क्या बिगड़ेगा, नाराज हो गए तो दो रोटी और खाएं अथवा न खाएं, हमारा क्या लेना देना उनकी नाराजगी या प्रसन्नता से। अरे बोले भाई तुम्हें पता नहीं है, कोपित कली लोपित मंगल मगु। कलयुग के कोपित होने से मंगल के जितने मग हैं, रास्ते हैं, वे विलुप्त हो गए। आज चरित वैभव नामक पुस्तक में एक बात सुनने को मिली, पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का पावन चरित्र है, उसमें श्री पूज्य अली स्वरूप पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, तो उनकी एक बात लिखी है कि वे उस काल की ब्रजमंडल की एक विशिष्टतम विभूति निम्बार्क संप्रदाय के परम पूज्य श्री प्रियाशरण जी बाबा, वे उस समय विराजते थे बिहारी जी की बगीची में। तो पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी बाबा का दर्शन करने गए, तो बाबा सत्संग करा रहे थे। पुराने संतों का जो सत्संग का स्वरूप था वो वर्तमान के सत्संग के स्वरूप से सर्वथा भिन्न था। अब तो प्रचार प्रसार के बहुत माध्यम हो गए हैं और वक्ताओं को प्रायः अभ्यास हो जाता है कि वो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ज्यादा उत्साह से कुछ बोलेंगे। भाव की जागृति ही भीड़ में होती है, एकांत में भाव का जागरण ही नहीं होता। लेकिन प्राचीन पद्धति ये थी कि चाहे जितने बड़े राजा महाराजा आ जाएं, चाहे जितने बड़े अधिकारी ऑफिसर आ जाएं, चाहे जितने बड़े सेठ साहूकार आ जाएं, वे महापुरुष कुछ बोलते ही नहीं थे। वे ये देखते थे कि संसार से शरीर से इसको वैराग्य कितना हो गया है, कृष्ण मिलन की राम मिलन की व्याकुलता इसमें कितनी है, भगवान के बारे में ईमानदारी से कुछ जानने की, भगवान को पाने की इच्छा है कि नहीं, इसमें जिज्ञासा का अभाव तो नहीं है। जिज्ञासु होता था तो ही वे अपनी वाणी मुखरित करते थे, अन्यथा अहर्निश्री नाम का आश्रय लेकर के रहते। ये प्राचीन पद्धति थी। इसलिए इस प्राचीन पद्धति के कारण ऐसे भी इतिहास सुनने में आए हैं महापुरुषों के कि दो चार लोग बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे, तब तक एक कोई महान भाव आ गए, सब चुप हो गए, मौन हो गए, चर्चा ही बंद कर दी। अनधिकारी व्यक्ति आ गया, अब ये रसभंग करेगा, क्योंकि व्यवधान कैसे होता है, विजातीयत्वम व्यवधानत्वम, व्यवधान की परिभाषा है विजातीयत्वम विवधानत्वम व्यवधानत्वम। विजातीय कोई आ जाएगा तो व्यवधान हो जाएगा, सजाती किसको कहते हैं, विजाती किसको कहते हैं, हमारा आपका मन, हमारे आपके सिद्धांत, हमारे आपके विचार, हमारा आपका साधन, हमारी आपकी वृत्ति मिलती है तो विक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। आप ध्यान में बैठे हो हम आ जाएं, विक्षेप नहीं होगा, हम ध्यान में बैठे हो आप आ जाएं, विक्षेप नहीं होगा। जहां कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके विचार, जिसके संस्कार, जिसकी वृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारे संस्कार, हमारे विचारों से सर्वथा भिन्न है, उस व्यक्ति के आते ही चित्त बहिर्मुख होने लग जाएगा। इसीलिए श्री स्वामी भगवत ऋषि जी महाराज ने कहा, इष्ट मिले मन मित मत मिले, मिले भजन रस रीति। जिसके साथ हम बैठकर सच्चर्चा करें, सत्संग चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, उसके साथ इतने सिद्धांत मिलने चाहिए, इष्ट मिले, इष्ट मिलना चाहिए। इष्ट का मतलब क्या है, हम बहुत संकीर्ण दायरे में नहीं रहना चाहते, संकीर्ण दायरा जानते हैं, संकीर्ण दायरा ऐसा होता है कि दो चार भगत हैं, सब राम जी के ही भगत हैं, पर उनमें भी झगड़ा मचा हुआ है। वो कहते हम तो इन राम जी को ही मानते हैं, दूसरे राम जी को नहीं मानते। अरे भाई, राम जी अलग हो गए क्या? ठाकुर जी अलग हो गए, तो हम तो केवल श्रीनाथ जी को मानते हैं, बिहारी जी श्रीनाथ जी, हम तो केवल बिहारी जी को मानते हैं श्रीनाथ जी। यह है संकीर्ण दायरा। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है किसी वैष्णव के मन में पीड़ा ना हो, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार का जो दुराग्रह है ये अनन्यता नहीं है। इस प्रकार के दुराग्रह से लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हानि ही हानि होगी। सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, यद्यपि मैं पूरी घटना को जानता हूं लेकिन नाम मर्यादा के कारण नहीं ले रहा हूं। अमुक किसी साधक को बिहारी जी का प्रसाद मिला, हाथ में आ गया, पहले हाथ में दे दिया और कहने वाले ने कहा ये तो बिहारी जी का है। अरे बोले, हम तो केवल अमुक का ही प्रसाद लेते हैं, बिहारी जी का तो लेते ही नहीं। उसने उस प्रसाद को नाली में डाल दिया। अनन्यता के नाम पे। और स्थिति ये हुई कि उसके बाद जिसने ऐसा किया था वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, और जबकि ऐसी क्रिया करने वाला बहुत अच्छा महात्मा था, खूब भजन करने वाला, पर ये प्रसाद साक्षात प्रसाद भगवत प्रसाद बिहारी जी का स्वरूप, उसका तिरस्कार हुआ तो पागल हो गए। और धाम के बाहर कभी जाते नहीं थे, पागल होके पहले तो इधर उधर डोलते रहे, फिर किसी दयालु को दया आई तो फिर आगरा में कहां पागलों का इलाज होता है वहां कुछ इलाज विलाज, वो धाम भी छूटा, फिर पागलों का इलाज जहां होता जैसे तैसे ठीक होके आए। फिर एक प्रेत ने पकड़ लिया, देखो सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, फिर उसी व्यक्ति को एक प्रेत ने पकड़ लिया। अब प्रेत ने पकड़ लिया, पागलपन दूर हुआ तो प्रेत ने पकड़ लिया, अब प्रेत ने पकड़ लिया तो फिर लोग ले गए मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी सुना है ना, इधर जयपुर जाते हैं रास्ते में पड़ता है दौसा, दौसा के पास पड़ता है नहीं, ये महुआ से आगे, महुआ से आगे पड़ता है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी ले गए, वहां इलाज हुआ, वहां से ठीक हुए। पहले वे महानुभाव ऐसे थे कि हनुमान जी का नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे, अरे हम कोई राम जी के भगत हैं जो हनुमान जी से हमारा क्या लेना देना, हम तो माधुरी रस के उपासक हैं, हनुमान जी का वहां क्या स्थान है, क्या लेना देना। अब कहां चली गई वो भावना, अब वे ही मिले तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया गया, तो उन्होंने तुरंत अपना झोला खोला, एक थोड़ी सी चुटकी राख ली उसमें मिलाई पानी में, तो हमने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, अरे बोले महाराज हमारा मेहंदीपुर बालाजी का इलाज चल रहा है, वहाँ ये भभूत दी है वहां से, बोले कुछ भी खाओ पियो, ये भभूत मिला के खाओ पियो। अब आराम है, बोले हाँ आराम है। खैर कुछ कहने सुने पीड़ा ही होती, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में आया कि कहां तो शालिग्राम जी का चरणामृत नहीं लेते, किसी मंदिर का प्रसाद नहीं लेते, और अब हनुमान जी के नाम से चिढ़ते थे, अब हनुमान जी की विभूति डाल करके तब ठीक हो रहे हैं, तो ये बात हम इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि रामकृष्ण नारायण में भेद करना, वैष्णवों में भेद करना, संतों में भेद करना, इससे केवल और केवल अपराध ही बनता है और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए यदि ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो और इसी जन्म में अपना परम कल्याण चाहते हो तो भगवत स्वरूपों में भेद मत करो, भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध हो जाएगा, और संतों में वैष्णवों में भेद करने से भागवतापराध हो जाएगा। भगवत भागवत अपचार ही हमें बारंबार नीचे गिरा देता है। गौ माता के चार थन हैं, दोहने वाले भी चार हैं और बर्तन भी उनके अलग अलग चार हैं, लेकिन हम पूछते हैं दूध चार तरह का है क्या? दूध तो एक ही प्रकार का है, ऐसे ही भक्ति महारानी कामधेनु गौ माता हैं, चतुष्संप्रदायाचार्य हैं, श्री ब्रह्म रुद्र संकादिक, ये चतुष्संप्रदायाचार्य यही चार दोहनी लेकर दोहने वाले हैं, और दूध सब में एक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए जो उपासना आपके आचार्य ने गुरुदेव ने आपको बताई हो उस पर चलो, पर परनिंदा परचर्चा किसी की उपेक्षा मत करो, सबको एक भाव से स्वीकार करो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की कैसी अपार कृपा इस दास पर है। ये उनकी चरण रज, उनके उच्छिष्ट, उनके चरण जल की ही महिमा है। हम एकदम सत्य कह रहे हैं, यहाँ वृंदावन धाम है, आप सबके मध्य बैठे हैं। हम किसी भी भक्त का चरित्र कहते हैं या किसी भी आचार्य का चरित्र कहते हैं तो हमको ये लगता ही नहीं कि हम किसी अन्य संप्रदाय के अन्य भक्त या अन्य आचार्य का चरित्र कह रहे हैं। हमको लगता है हम अपने आचार्य का चरित्र कह रहे हैं। ये है केवल समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा। सब एक राधा रानी, वृषभानुनंदिनी, रसेश्वरी, रासेश्वरी, कृष्ण प्राण वल्लभा, वृषभानुनंदिनी, कीर्ति कुमारी, श्री राधा रानी, उनसे अधिक कोई अनन्य होगा? बोलो। वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी स्वयं अनन्या राघवेणाम भास्करेण यथा प्रभा। अरे रावण, मैं राघव से अनन्या हूं, जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही मैं श्री राम जी से अलग नहीं हूं। यह है राधा रानी। उनसे ज्यादा अनन्या और कौन होगा? जिनके तन मन प्राण में श्री कृष्ण ही समाये भये हैं, जिनकी प्रेम वैचित्र्य की दशा ऐसी अद्भुत है, श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी आप ही श्याम भई, श्याम श्याम श्याम रटते रटते। निकुंज मंदिर में राधा रानी विराज रही हैं और अपने प्रियतम को पत्र लिखने का मन करता है। श्याम श्याम श्याम रटने लगी हैं, रोम रोम से प्रियतम का नाम निकल रहा है और ऐसा नाम स्मरण किया कि श्याम श्याम रटती प्यारी आप ही श्याम भई, श्याम हो गई। अब जब श्याम सुंदर हो गई राधा रानी, तब राधा रानी से मिलन की व्याकुलता जग गई। अभी तो राधा रानी थी तो श्याम श्याम रटते रटते श्याम सुंदर हो गई, अब श्याम सुंदर हो गई तो राधा रानी से मिलने की व्याकुलता बढ़ गई, तो पत्र लिखने लगी राधा रानी के लिए, तो राधा राधा रटते रटते फिर राधा हो गई। मादनाक्ष महाभाव का साक्षात स्वरूप है श्री राधा रानी, उनसे बड़ा अनन्य कौन होगा? उनसे अधिक कृष्णानुराग और किसमें हो सकता है? और वे राधा रानी भ्रमर गीत में कह रही हैं, आहा, मृगयूरिव कपींद्रम दिव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्षवद्यः तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्था। अरे भ्रमर, तू श्याम सुंदर का दूत बनकर हमारी उनकी संधि का प्रस्ताव लेकर आया है, तू तो अभी कल्ल का सेवक है, तुझे पता ही क्या है ये कैसे हैं? इनकी नस नस जानती है हम, ये कैसे हैं? ये बहुत छली हैं। ये धूर्त शिरोमणि हैं, कितब चक्र चूड़ामणि हैं, आज से चतुर चालाक हो गए हो ऐसी बात नहीं है, बड़ी छलियां हैं। कैसे हैं? कहते इनका सबसे सीधा साधा स्वरूप रामा अवतार। सब कोई कहे राम सुखी साधु, सरल स्वभाव, छुअत छल नहीं। और उन राम जी के काम देख लो, राधा रानी कह रही है भाई भाई का झगड़ा था, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। मृगयुह इव कपींद्रम विव्यधे, बहेलिए के जैसे उस बेचारे बाली का वध कर दिया। क्या बिगाड़ा था उसने इनका? अरे लड़ना ही था तो ताल ठोककर लड़ते, ललकारते उसको, लड़ाया तो भाई को, और बिटप ओट देखें रघुराई। और इसी बीच में एक बाण का प्रयोग किया और बेचारा गिर पड़ा। उसने खरी खोटी भी सुनाई, इनसे बड़ा पंडित कौन होगा, विद्वान कौन होगा, बेचारे की बोलती बंद कर दी, चुप हो गया। अंत में उसने कहा प्रभु अजहु में पापी अंतकाल गति तोर, बार बार प्रभु मुझे पापी पापी कह रहे हैं। महाराज आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा फिर भी पापी हैं, तो आपके दर्शन की फिर क्या महिमा है। सब बोले तब थोड़े ठंडे पड़े, बोले अचल करो तन राखो प्राण, कहो तुम्हारा प्राण रख दें अचल होगा। नहीं नहीं, बार बार मुनि जतन कहा कराही, अंतराम कही आवत नाही। वो प्रभु सामने खड़े हैं, मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन आज तक लोग कहते हैं बाली को इन्होंने बहेलिए के जैसा मारा, ये इनके रामावतार का कपट। दूसरा कपट, बेचारी शूर्पणखा की क्या गलती थी, क्या दोष था। अरे ये सुंदर ही इतने हैं कि जो इनको एक बार देख लेता है वो लट्टू हो जाता है, न्योछावर हो जाता है, उसकी क्या गलती थी। ब्याह नहीं करना था तो हाथ जोड़ लेते, देवी था वो परेशान हो रही हो, ब्याह हम करेंगे नहीं, भगा देते। खुद विवाह किया नहीं, दूसरा ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान ठीक ठाक रहते तो कोई दूसरा भी पसंद कर लेता, दूसरे के विवाह के योग्य भी नहीं छोड़ा। तो देखो उस बेचारी के साथ क्या इन्होंने किया। चलो क्षत्रियों में तो कुछ न कुछ राजनीति होती है, उनको कुछ न कुछ करना पड़ता है राजनीति। ब्राह्मण तो सरल ही होता है। ब्राह्मण के जो कई लक्षण शास्त्रों में आए हैं उनमें मुख्य लक्षण है ब्राह्मण का आर्जव, ऋजुता। ऋजुता के भाव को आर्जव कहते हैं, सरलता। जो अत्यंत सरल हो ब्राह्मण है, उत्तम ब्राह्मण है। छल कपट बहुत ज्यादा हो ब्राह्मण हो तो समझ लेना कुछ न कुछ इधर उधर की छाया पड़ गई है इस पर, ये शुद्ध ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण और छलकपट संभव नहीं। पर देख लो पवित्र कुल में जन्म, कश्यप जी जैसे पिता, अदिति जैसी माता, भगवान वामन विप्र कुल में उत्पन्न हुए, छोटे से बालक बन के पहुंच गए। उसने चरण धोए, पूजा करी, बलिमपि बलिम अत्वा, बलिम अत्वा माने पूजां गृहीत्वा, उसके अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि सबको स्वीकार कर लिया और खूब स्तुति भी उसकी गाई बलि की। जब उसने कहा महाराज कुछ लेने आए हैं तो ले लीजिए, बोला हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको अपने पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। उस बेचारे ने कहा कि कहाँ रखोगे अपना दंड कमंडल, कहाँ गौशाला बनाओगे, कहाँ वेद पाठशाला बनाओगे, संत निवास कहाँ बनाओगे, यज्ञशाला कहाँ बनाओगे। अरे तीन पग में क्या करोगे? यदि तीन पग का ही आग्रह है तो हमारी सेना में बड़े बड़े दैत्य हैं, तीन पग में कम से कम 30-35 योजन नाप देंगे, तो कहो उनसे नपवा देवे। बोले नहीं नहीं, नहीं। सम्मितानि पदा मम, हमारे अपने पैर के नाप से। बोला भाई ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, बांछातः प्रतिगृहताम, आपकी जैसी इच्छा। संकल्प का जल जैसे हाथ में आया, हो विराट हो, सब कुछ नाप लिया, दो पग में ही इसका सर्वस्व छीन लिया, तीसरे पग के लिए इसे मिथ्याचारी बता दिया और बंधन में डाल दिया। गरुड़ जी से कहा इसको गरुड़ पास में बांधो। ऐसा व्यवहार किया इन्होंने उसके साथ। आपके पास कोई व्यक्ति पहुंचे और कहे हमें 3 मीटर कपड़ा दो, आप कहें ठीक है 3 मीटर कपड़ा दे देते हैं, पर वो हमारे जैसा व्यक्ति कहे कि हम आपके मीटर से नहीं नापेंगे, तब कैसे नापेंगे? बोले हम वृंदावन से कोयम्बटूर 1 मीटर मानेंगे, वृंदावन से कोयम्बटूर 1 मीटर हुआ ये हमारा, तो दुनिया में कहीं हमको 3 मीटर कपड़ा इस पैमाने से कोई देगा नाप करके? अरे भाई मीटर माने मीटर होता है। जिस स्वरूप से संकल्प लिया था उसी स्वरूप से नाप लेते, अच्छा नहीं कहना। तत अलम असित सख्ये ही, असित सख्ये ही अलम, इन कालों की मित्रता से तो अब मैं भर चुकी हूं, यहां तक भर गई है बस। तत अलम, अरे भाई जब ऐसी बात है तो फिर निरंतर कृष्ण कृष्ण कहकर रुदन क्यों करती हो? उन्हीं के नाम रूप लीला के सिंधु में क्यों डूबी रहती हो? तो श्री जी कह रही हैं दुस्त्यज तत्कथार्थः, अरे भ्रमर तू या बातें नहीं जान सके, प्यारे श्याम सुंदर तू हमें छोड़ के चले गए, पर अब हमारे जीवे को सहारो, इनको नाम इनको रूप इनकी लीलाई तो है, मैं इनके नाम रूप लीला के आस्वादन के बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकूं, वही तो मेरो प्राण है, वही तो मेरो जीवन है। हमारे वृंदावन के एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे, हमारी अपनी भावना के अनुसार पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, वो कहते थे कि कारो तो छोड़ के चलो गयो पर कार्य की कथा छोड़ी नहीं जा सके, ये बात वो अपनी वाणी से कहते, कारो तो छोड़ के चलो गयो पर कार्य की कथा छोड़ी नहीं जा सके, कार्य को नाम छोड़ो नहीं जा सके। आप लोग कहेंगे आप विनय पत्रिका कह रहे हो कि भ्रमर गीत कह रहे हो? हम निवेदन यह कर रहे हैं कि श्री राधा रानी रामावतार की 2 लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, 52 अवतार की लीला का स्मरण कर रही हैं, और अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण का श्री राम से और श्री वामन भगवान से अभेद स्वीकार कर रही हैं, तो हम इतने बड़े भक्त हो गए कलयुग में कि हमको रामकृष्ण नारायण में भेद समझ में आने लग गया, हम भगवत स्वरूपों में भेद करने लग गए, हम भगवान के भक्तों में संतों में भेद करने लग गए, तो अब हम आपसे पूछते हैं इस भेद की सृष्टि से आपके हाथ क्या लगेगा? आपके हाथ केवल और केवल अपराध लगेगा। हम लोग राजकोट जा रहे थे, ट्रेन से टिकट था जम्बू तवी, मथुरा से बैठे, धीर समीर में जो रहते हैं मदन मोहन दास जी हमारे साथ थे और भी कुछ संत थे, तो मदन मोहन दास जी ही हमारे ठाकुर जी की सेवा करते। तो हम लोग ने अहमदाबाद में देर तक ट्रेन रुकी, वहीं स्नान वगैरह सब लोगों ने कर लिया। अहमदाबाद में बड़ौदा में सवेरे जल्दी पहुंचती है ट्रेन, तो स्नान का समय था। बड़ौदा में हम लोगों ने बढ़िया से स्नान कर लिया, साथ में गंगा जल था ही, तो ठाकुर जी की सेवा पूजा गंगा जल से सेवा पूजा हो गई और सबने अपने अपने रिजर्वेशन की सीट पर ही बैठकर अपने तिलक स्वरूप अपना जप पाठ वगैरह सब संतों ने कर लिया। पांच सात मूर्ति थे। वहीं ट्रेन में कपूर से आरती, वहीं भय प्रगट कृपाला दीनदयाला हो गया, आरती स्तुति सब वहीं हो गई और भोग भी लगा। बढ़िया सुंदर देसी गाय के दूध के पेड़ा बना के लेके गए थे, अपने हाथ से बने हुए पेड़ा, तो पेड़ा भोग लगे, कुछ थोड़ा नमकीन था, अपने स्थान का ही बना हुआ तो नमकीन और वो पेड़ा भोग लगा। और स्वाभाविक है, एक मानवता के नाते सामने कोई बैठे हैं तो उनको मन होता है कि भाई इनको भी प्रसाद दें। अब हम लोगों का अभ्यास तो नहीं है बिना दिए खाने का, तो एक महानुभाव ऐसे बगल वाली सीट पर सपत्नी थे, उनके गले में तुलसी की कंठी थी, तो कंठी को देख करके ये लगा कि ये किसी न किसी संत से वैष्णव से जुड़े हुए होंगे और ब्रजभूमि से ही आ रहे हैं, वहीं से ये बैठे हैं मथुरा से, तो भक्त ही होंगे, तो उनको चरणामृत और प्रसाद हमने नहीं कहा था देने के लिए, पर मदन मोहन दास जी ने उनको देने के लिए, तो उन्होंने दूर से हाथ जोड़ लिए, बोले हम अनन्य मार्गी हैं, ये तुम्हारे शालिग्राम जी का चरणामृत हम नहीं लेते हैं और प्रसाद भी नहीं लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग दूसरे किसी का प्रसाद नहीं लेते हैं। मना कर दिया उन्होंने। जब मना कर दिया तो मैंने उनसे कहा मदन मोहन दास जी से कि ट्रेन में वैसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, ट्रेन में किसी को कुछ दे और वो मक्कर करने लग जाए कि हमें पता नहीं क्या खिला दिया तो लेने के देने पड़ जाए, इसलिए वहां लिखा भी रहता है कि किसी को कुछ खाने पीने की चीज मत दो। ओ, अब देखो प्रसाद का चरणामृत का तिरस्कार हो गया। बोले ठीक है गुरुजी अब नहीं देंगे किसी को। मैं ठीक है, कोई मांगे तो उसको दो, जो नहीं मांगता तो बिना मांगे मत दो। अब थोड़ी देर में चाय आई, जो बिकती है ट्रेन में, भजिया आए, पकोड़ा आए जिनमें प्याज लहसुन भी पड़ा रहता है, बटा का बड़ा वगैरह कहते ना गुजरा, बटा का बड़ा, चा चा बटा का बड़ा वो कहते घूम रहे थे, तो उन दंपति ने खूब प्रेम से भर के प्लेट खाया। अब हमसे सहन नहीं, तो मैंने उनको कहा, जब वो खा पी के संतुष्ट हो गए तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा महानुभाव एक बात हम आपसे कहें, आप बहुत दुखी तो ना हो, नहीं हो जाएंगे, दुखी होंगे तो मैं ना कहूं, दुखी ना हो ज्यादा तो मैं कहूं, हाँ नहीं कहो महाराज क्या बात है। तो मैंने कहा गंगा जल में भगवान की सेवा हुई, शालिग्राम जी गिरिराज जी के स्वरूप साथ में, उनका चरणामृत प्रसाद लेने में तो आपकी अनन्यता भंग हो गई, आप किसी दूसरे का प्रसाद नहीं लेते, अब किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया, और तो ये उटपटांग तुम बाजार का ट्रेन का सामान खा रहे हो, इसमें तुम्हारी अनन्यता कहां चली गई। बोले हमारे गुरुजी ने हमको यही सिखाया है, ये उत्तर दिया उन्होंने, हमारे गुरुजी ने हमको यही सिखाया। हमने कहा भैया दंडौत है तुम्हारे गुरुजी को, तुमको और तुम्हारे गुरुजी दोनों को ही दंडौत है, वाह धन्य, अच्छा अच्छा सिखाया। क्या लाभ है? तो हम जो बात कह रहे थे वहीं आ जाए। हम कहां क्या कह रहे थे कि पूज्य बाबा श्री प्रिया सरन जी के यहां गए, सत्संग की बात कह रहे थे कि सत्संग का स्वरूप ऐसा था। तो वहां 5-7 लोग बैठे थे, पूज्य श्री वेणुव्रत कुज वाले महाराज जी भी बैठ गए। तो पूज्य बाबा प्रिया सरन जी ने कहा कि अविद्या माया के बंधन से, संसार के बंधन से, भव बंधन से तो जीव मुक्त हो सकता है, पर महाराज हजारों जन्म लेने के बाद भी संप्रदाय बंधन से मुक्त नहीं होता। क्या कहा? भव बंधन से, संस्कृति के चक्र से तो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, पर हजारों जन्म बीतने के बाद भी संप्रदाय के बंधन से मुक्त नहीं होता है। और बंधन से मुक्त नहीं होता तो वहीं पड़ा रहता है। तो यही बात उस दिन पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा ने कही कि संप्रदाय, संप्रदायों के प्रवर्तक जितने आचार्य हैं उन सबके सिद्धांत वैदिक हैं। वे सब चाहते हैं जीवों का परम कल्याण, वे सब जीवों को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं, और उनमें से किसी का भी यह मत नहीं है कि रामकृष्ण नारायण में भेद करो, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद करो। लेकिन पीछे वाले भेद की सृष्टि करते करते करते करते यहां तक पहुंच गए कि उनको कृष्ण कृष्ण में भेद दिखाई पड़ने लग गया, राम जी में भेद दिखाई पड़ने लग गया, भगवान के स्वरूपों में भेद दिखाई पड़ने लग गया। और इस तरह का जो सांप्रदायिक दुराग्रह है, इस बहुत ध्यान से सुने शास्त्री जी, इस तरह के सांप्रदायिक दुराग्रह से लोपित मंगल मगु, इस पद में जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कोपित कली लोपित मंगल मगु, कलयुग ने क्रोध किया है और कलयुग के क्रोध से क्या हुआ? बोले संप्रदायों के नाम पर, अनन्यता के नाम पर पाखंड धर्म की सृष्टि होने लगी, दंभ की सृष्टि होने लगी, वैदिक वर्णाश्रम धर्म से लोग विमुख होने लग गए, मनमाने मत पंथ की कल्पना लोग करने लग गए। और फिर क्या हुआ? बोले हरित भूमि तृण संकुल सूझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते लुप्त हो ही सदग्रंथ। लक्ष्मण राम जी को पता होगा ऐसे भी लोग हैं कि नहीं कि जो रामचरितमानस नहीं पढ़ने देते हैं, बोलो हैं कि नहीं? भक्तमाल नहीं छूने देंगे, रामचरितमानस नहीं छूने देंगे, गीता नहीं पढ़ने देंगे, भागवत जी को तो कहेंगे कोसों दूर रहो इससे। तब क्या बोले? वाणी में भी हमारी अमुक वाणी कोई पढ़ना, उसमें भी हम जो कहते हैं सो सुनना, हमारी ही व्याख्या पढ़ना। लो गीता जी तो गीता जी हैं, अब हम कहें कि जो हमने कहा सोई तुम सुनो, दूसरा मत सुनो। अरे हमने क्या कहा? कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने, सुना अर्जुन ने, लेकिन वो कहेंगे साधक संजीवनी मत पढ़ो, गीता प्रेस की कोई पुस्तक मत पढ़ो। क्यों? उन्हें भय है कि कहीं हमारी संप्रदाय की संख्या कम न हो जाए, इसको कुछ पता न चले, ये केवल हमसे बंध करके रहे। ये जो वृत्ति है केवल हमसे बंध के रहे, इसका परमार्थ बने चाहे बिगड़े इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमारी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। इस दुराग्रह के कारण ही लोपित मंगल मग, कोपित कली लोपित मंगल मग, कलयुग ने कोप कर दिया और कलयुग के कोप से मंगल के मार्ग विलुप्त हो गए। इसलिए भैया भेद शून्य होकर के उपासना करो। मेरी विनम्र प्रार्थना है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस और श्री भक्तमाल और श्री विनय पत्रिका, ये पांच ग्रंथ दास ने हरि गुरु संतों की कृपा से अपने मन में अपनी बुद्धि में सुनिश्चित किए हैं। हमको लगता है कि इतने का ही आश्रय कोई जीव ले ले, इतने से ही उसको परमार्थ का पथ एकदम प्रकाशित होने लग जाए। पर निंदा पर चर्चा के अपराध से बचकर वो भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर हो जाए। मूल आचार्यों का ये लक्ष्य नहीं था। मूल आचार्यों का जो वर्तमान में हम लोगों में आ गई बातें, ये मूल आचार्यों का प्रयोजन नहीं था। पर धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपनी विचारधारा को संकीर्ण बनाते बनाते बनाते बनाते और फिर रास्ता ही हमारा बदल गया। कोपित कली, कलयुग ने कोप कर दिया। कलयुग के कोप से क्या हुआ? बोले कोपित कली लोपित मंगल मगु। कलयुग के क्रोध से मंगल का मार्ग लुप्त हो गया है। और क्या हो गया? कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त मोह माया बलो। कल्याण के मार्ग विलुप्त हो गए हैं, माया मोह ये बढ़ रहे हैं नहीं, बिलसत, बिलसत का अर्थ क्या है? रहना बढ़ना ये बात अलग है, बिलसना अलग बात अलग है। जहां कहीं भी आप जाएंगे परमार्थ के नाम पर ही जाएंगे, आत्म कल्याण के नाम पर ही आप जाएंगे, पर जब वहां निकटता से देखेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो वहां भी ज्ञान भक्ति वैराग्य का विलास नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां माया मोह का ही विलास दिखाई पड़ेगा। कोपित कली लोपित मंगल मगु, बिलसत बढ़त, बढ़ भी रहे हैं और बिलस भी रहे। बिलसना माने बड़े मौज में हैं, वो वहां से कहीं जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका संरक्षण दिया जा रहा है। देखो निर्दोष कोई नहीं है, निर्दोष कोई नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आप क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यदि यह बात स्वीकार हम नहीं करेंगे तो भगवती पराम्बा जगत जननी जानकी श्री राम वल्लभा श्री किशोरी जी की वाक वाणी व्यर्थ हो जाएगी। क्या कह रही है श्री किशोरी जी? पापा नाम्बा शुभा नाम्बा बधारहाणाम प्लवंगम कार्यम कारुण्य मार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हमें पूरे श्लोक का अर्थ नहीं करना, यहाँ केवल इतने से प्रयोजन है। न कश्चिन्नापराध्यति, ऐसा सृष्टि में कौन है जिससे अपराध न बने? इसलिए दोष, अपराध माने दोष, दोष सब में है, निर्दोष कोई नहीं। आप लोग कहेंगे जब दोष सब में है, निर्दोष कोई नहीं, तो फिर ये भेद करना कि ये संत हैं, ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं, ये साधु हैं, ये फिर भेद करने की क्या जरूरत। दो सभी में हैं, जिन्हें हम साधु पुरुष मानते हैं दोष उनमें भी हैं। तो फिर ये भेद कहां से आया है कि ये सज्जन हैं, ये असज्जन हैं, ये संत हैं, ये असंत हैं, ये दुष्ट हैं, ये क्या अंतर रह गया। फिर देखो अंतर है, बहुत भारी अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि दुष्ट प्रकृति के जो जीव होते हैं, विमुख प्राणी होते हैं, हरि गुरु संतों से विमुख जो प्राणी हैं, ऐसे प्राणी वे भी मलायतन होते हैं। मलायतन माने दोषों के खजाने होते हैं, घर होते हैं, लेकिन अपने असंख्य अनंत अचिंत्य दोष भी उन्हें न समझ में आते हैं न दिखाई पड़ते हैं। वो तो सदा दूसरों के दोष देखने का ही ठेका लिए रहते हैं। ध्यान में ही बात, स्वयं दोषों के खजाना है, अपने दोष उनको न दिखाई पड़ते न समझ में आते न कभी स्वीकार करते हैं, सदा उन्हें दूसरे के दोष दिखाई पड़ते रहते हैं। और जो सज्जन होते हैं, दोष उनमें भी होते हैं, पर जहां विमुख प्राणी के भीतर वे दोष बहुत बड़ी मात्रा में हैं, वहां उन संतों के भीतर बहुत छोटी छोटी माने सूक्ष्म संस्कार के रूप में होते हैं, पर उनकी विवेक पूर्ण दृष्टि के कारण वे अति सूक्ष्म दोष भी उनको इतने बड़े दिखाई पड़ते हैं कि वे उससे बहुत अधिक दैन्य भाव में भर जाते हैं। और दैन्य भाव में भर करके कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो हरि सब पति तन को नायक। आप निर्दोषता का बीड़ा उठाओगे ना कि जो सर्वथा निर्दोष होगा हम उसी को संत मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से कहना, हमारी मुंह देखी मत कहना, आप श्री राम जी के मंगलमय चरित्र में भरत जी को आप संत मानते हैं कि नहीं? बोलो, भरत जी को संत मानते हैं कि नहीं? महान प्रेमी अनुरागी संत हैं भरत जी, जिनके संबंध में गोस्वामी जी का डिंडिम घोष है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहीं, सी राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस निरति, अवश्य ही संसार से वैराग्य हो जाएगा, श्री राम चरणों में अनुराग हो जाएगा। धन्य है भरत जी की साधुता, जिस साधुता के कारण वशिष्ठ जी भी उनके ऊपर न्योछावर हैं, जनक जी भी न्योछावर हैं, निषादराज गुह भी न्योछावर हैं, कहां तक कहें लखन लाल जी, किशोरी जी भी न्योछावर हैं, तीनों माताएं न्योछावर हैं, सारी प्रजा न्योछावर है, अरे चित्रकूट के ऋषि मुनि महात्मा न्योछावर हैं, और तो और कोल भील भी न्योछावर हो गए हैं कि भरत जी का रुदन हम सहन नहीं कर सकते हैं, राम जी को तो अयोध्या चले जाना चाहिए। वो श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी महाराज, जिनमें संत के सारे लक्षण हैं, और वे भरत जी अपने को क्या कहते हैं, संत कहते हैं क्या? अपने को कुटिल कहते हैं, क्रूर कहते हैं, जाने क्या क्या नहीं अपने को। और वो कहते हैं, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, लोग कहें तो कहें, हम तो हैं ही ऐसे, कहें तो उसमें हमको कोई हमको इतराज नहीं है। भरत जी को हम आप सब परम संत मानते हैं। अब संत लक्षण भरत जी में घटाओ नहीं घटेंगे, हाँ उनमें भी दोष समझ में आ जाएगा। क्या संत का लक्षण है, कई लक्षण है, यहां केवल एक बात कहने से प्रयोजन है। भरत जी में हम दोष सिद्ध नहीं कर रहे, एक बात बता रहे हैं। संत का लक्षण है परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। क्या है? परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। संत कभी कठोर वाणी नहीं बोलते हैं, संत का लक्षण है। अब भरत जी का चरित्र उठा के देखो, अपनी जन्मदात्री माता से कैसी कैसी बात नहीं बोल रहे हैं भरत जी। बताओ, भरत जी कहते तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, जिस समय तुमने वर मांगा दशरथ जी से तुम्हारी जीव नहीं गल गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। हम आपसे पूछते हैं, जिस मां का दर्जा शास्त्रों में सबसे ऊंचा बताया गया, पुराणों में भगवान व्यास कह रहे हैं नहीं मातृ समो गुरु, और उस माता को ऐसे दुर्वचन बोल रहे हैं भरत जी, जन्मदात्री माता को, तो बोलो ये परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। ये लक्षण भरत जी में घटेगा तो आपके पैमाने के अनुसार भरत जी संत की पंक्ति से अलग हो जाएंगे। लेकिन हम पूछते हैं, भरत जी को संतों की पंक्ति से अलग करके फिर आप किसे संत मानोगे? इसलिए भैया, संतों के जो लक्षण हैं वो दूसरे में देखने के लिए नहीं है। संतों के लक्षण इसलिए हैं कि हमें लोग साधु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं, कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं, हैं? हम संत हैं तो हमें कभी किसी से कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए, ये हमारे लिए। क्योंकि भरत जी कठोर वाणी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग कहें कि आप झूठ बोलते हैं, भरत जी कठोर वाणी बोल रहे हैं, आप कहते नहीं बोल रहे, हाँ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वो कठोर वाणी नहीं है, वो श्री राम प्रेम का ज्वार है, वो कठोर वाणी नहीं है। न उनका कोई अपना है, न उनका कोई पराया है, उनका तो केवल प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व श्री रघुनाथ जी ही है। उनके जो अनुकूल है वो भरत जी के लिए अत्यंत प्रिय है, उपादेय है, ग्राह्य है, आदर के योग्य है। और फिर कोई कितना हो विशिष्ट क्यों ना बना रहे, यदि श्री राम जी के लिए उपादेय नहीं है, श्री राम का प्रेमी नहीं है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये संतों के लक्षण देखने का पैमाना यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, उसे जीवन में कोई संत नहीं मिलेगा। सब जगह दोष दिखाई पड़ेंगे उसको। और होगा, एक और समस्या हो जाएगी, बहुत ध्यान दें, एक समस्या और हो जाएगी। वो समस्या ये होगी कि हमारे जैसे जो लोग हैं, भोजन भट्ट रोटी राम, ऐसे जो लोग हैं ये सोचते हैं कि जितनी बढ़िया साधुता की हम नकल करेंगे उतना लोग हमें अच्छा मानेंगे, तो हम अपने दोष दुर्गुणों को तो छिपा करके रखेंगे और ऐसा बढ़िया अभिनय करेंगे साधुता का कि आप एकदम चक्कर में फंस जाएंगे, बड़ा भारी अभिनय करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई साधु ही नहीं है। और जब निकट जाएंगे तब आपकी घोर अश्रद्धा हो जाएगी, राम राम ये काल में मी, अरे राम राम, हम तो बड़ा महात्मा समझ रखे थे, ये ऐसा ये हानि हो जाएगी। और जो सच्चे संत हैं उन्हें यदि पता चल जाए कि आप हमारे निकट हमारी परीक्षा करने के लिए आ रहे हैं कि इनमें साधुता है कि नहीं, अब हम तो चाहते नहीं कि आप मेरे पास आवे, क्योंकि लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह, हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे पास नहीं आवे, हमें आपसे क्या लेना देना। तो हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप जो पैमाना लेकर चले हैं कि ये संत हैं कि नहीं, उस पैमाने में हम असत सिद्ध हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब होगा यह, जो साधु सच्चे हैं उनको तो आप असाधु मानने लग जाएंगे, और जो केवल साधुता का नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ऐसे दम्भी पाखंडी पुरुष आपकी दृष्टि में साधु मान लिए जाएंगे, और उनके चक्कर में फंसकर आप पथभ्रष्ट ही होंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए ईमानदारी से दुराग्रह शून्य होकर के इन पवित्र ग्रंथों का आश्रय लो। भक्त के लक्षण, साधु पुरुष के लक्षण, सज्जन पुरुष के लक्षण हमारे जीवन में आवे। देखो, बिलसत बढ़त मोह माया मलो, दुष्ट पुरुष कैसे होते हैं? वो अपने मोह माया आदि दोषों को हटाना नहीं चाहते अपने से। जैसे किसी का एक ही बच्चा हुआ हो, पुत्र हुआ है, और वो भी बड़ी कठिनाई से हुआ है, आशा ही नहीं थी, आशा छोड़ चुके थे, अब तो वंश डूबने वाला है, और हो गया, तो उस बालक में या बालिका में भले ही दोष ही क्यों ना हो, उसका व्यक्ति लालन पालन करता है कि नहीं करता है? यही स्थिति है संसारी पुरुषों की भी, अपने दोषों को अपने इकलौती संतान जैसा पालते पलोसते हैं, उन दोषों को अपने भीतर से बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं, और महापुरुष उन्हें अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ते हैं, और उन दोषों को वे विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, ज्ञान वैराग्य भक्ति के द्वारा उन दोषों को अपने भीतर से निकालना चाहते हैं, और निकालते निकालते निकालते निकालते वे इतने निर्मल हो जाते हैं, इतने निर्मल हो जाते हैं कि ठाकुर जी पर भले ही कोई एक बार आरोप लगा दे भेद का, पर उनके भक्त पर भेद का आरोप कोई संसार में लगाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ऐसे निर्दोष हो जाते हैं। माने अब हम क्या कहें, हमारे रघुनाथ जी भी एक कदम पीछे रह जाते हैं संतों से। अब राम जी पीछे रह दो, हाँ पीछे न रहते तो राम जी तो झूठ बोलते ही नहीं, सबरी माई से क्या कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा। संत दोषों को निकालना चाहते हैं और असंत दोषों को लाना चाहते हैं, उनको पालना चाहते हैं, उन दोषों को ही वे अपनी विशेषता मान लेते हैं, उन दोषों को ही वे अपने गुणों के रूप में प्रमाणित करते हैं, और असूया दोष उनमें होता है तो साधु पुरुषों के गुण ही उनको दोष के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। ये कैसे हुआ ये स्थिति संसार की? तो गोस्वामी जी कहते हैं, कोपित कली क कलयुग नाराज हो गया। लोपित मंगल मगू कोपित कली, कलयुग कुप्त हो गया और मंगल के मार्ग विलुप्त हो गए और माया मोह विलस रहे हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कली दावा नले नाद्य, महात्म्य में लिखा है कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कली के प्रचंड दावा नल में सारे साधन समूह जैसे सूखे जंगल को दावानल जलाकर भस्मसात कर देता है, ऐसे सारे साधन संपत्ति को इसने साधन रूपी वन को जलाकर भस्म कर दिया। सो कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी, सब पाप परायण है। ऐसी स्थिति में ये स्थिति किसी एक स्थान की नहीं है, एक किसी देश, एक किसी गांव, एक किसी जनपद, एक किसी प्रांत की स्थिति नहीं, सारी धरती की यही स्थिति है। जिसको हम मुहावरे में कहें तो कुएं में भांग पड़ी है, कुएं में भांग पड़ी है। अब मान लो यहां वृंदावन में एक ही कुआं हो और उसी से सबको पानी भर के पीना हो और उसी में भंग घोल दिया जाए तो बिना पानी पिए तो कोई रहेगा नहीं, तो नशा से कोई बचेगा, भंग सबको चढ़ जाएगी। ऐसे भैया कुएं में भांग पड़ी है, पर अरे चित्त, गोस्वामी तुलसीदास, अरे चित्त तू चैतन्य हो जा। आज भी इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्थल है जहां कलयुग की दाल गलती नहीं है, वो कौन सा स्थान है? भूमि बिलोक राम पद अंकित, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर बिहार थलू, बन बिलोक रघुबर बिहार थलू। जिस चित्रकूट धाम की धरती श्री राम जी के चरण चिन्हों से अंकित है, राम जी के दिव्य चरण चिन्हों से अंकित श्री चित्रकूट की पावन धरती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये चित्रकूट की पावन धरती श्री राम जी के चरण चिन्हों से अंकित है, कैसी है? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने चित्रकूट धाम के संबंध में अपनी संस्कृत रचना में चित्रकूट चर्चिका में बहुत सुंदर भाव दिए। भूमि बिलोक राम पद अंकित, भूमि बिलोक। चित्रकूट 84 कोस में चार अंगुल ऐसी भूमि नहीं है जिसे परब्रह्म श्री राम के अनावृत चरण तल के संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त न भया हो। इसी इसलिए हमने निवेदन एक दिन किया था कि जो श्री ब्रज वृंदावन है वही चित्रकूट है, श्री सीताराम श्यामा श्याम में भेद नहीं, इसलिए श्यामा श्याम का सुख विलास वृंदावन और श्री सीताराम का सुख विलास चित्रकूट। यहाँ की धरती भी ठाकुर जी के अनावृत चरण तल के स्पर्श से दिव्य हो रही है और चित्रकूट धाम की धरती भी श्री सीताराम जी के बिना पदत्राण के आवरण शून्य चरण तल के स्पर्श से पवित्र हो रही है, रसमयी हो रही है। महाराज जी ने लिखा है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, यह शैलो वसुधा सुता पति पदाम भोजांकितो राजते, यह शैलो जो चित्रकूट शैल पर्वत वसुधा सुता पति पदाम भोजांकितो राजते। वसुधापति, वसुधापति वसुधा सुता, वसुधा माने पृथ्वी, उनकी सुता माने श्री भूमिजा जनक नंदिनी, उनके पति जो श्री रामचंद्र हैं, उनके चरणों से अंकित, चरण चिन्हों से अंकित भूमि है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, कौन कौन, अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बुफल कलश सुधारद अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊरध रेखा अष्टकोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। ऐसे जो ध्वज अंकुश वज्र आदि के चिन्ह हैं वे छपे हुए हैं चित्रकूट की धरती पर, ऐसी पवित्र धरती तुझे कहाँ मिलेगी। तो यह शैलो वसुधा सुता पति पदाम्भो जांकितो राजते, भक्त प्रेम मयानुलाप भुवनस्तो मेन संप्लाविता। चित्रकूट में रहने वाले जो भक्त हैं वे परस्पर भगवान के नाम रूप लीला की चर्चा करते हैं, उनका जो नाम रूप लीला का संलाप है उस रस से सिंचित है चित्रकूट की भूमि। सेवा भावरतई मुनीन्द्र निकरई प्राप्ता प्रभुर यत्र वई वंदे तम गिरिराज राज तिलकम भक्ताश्रयम कामदम, वंदे तम गिरिराज राज तिलकम भक्ताश्रयम कामदम। निरंतर सेवा ही जिनका जीवन है, ऐसे भगवत भागवत कैंकर्य परायण ऋषि मुनि जहां निवास करते हैं, भगवान का निरंतर अनुभव करते हैं, ऐसे भक्तों को परमाश्रय देने वाले गिरिराज राज तिलक श्री कामदनाथ भगवान की चित्रकूट धाम की हम वंदना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी चित्रकूट धाम की दिव्य शोभा है। एक एक श्लोक इतने सुंदर हैं कि लोभ तो खूब बढ़ता है कि ये भी कह दें, ये भी कह दें, ये भी कह दें, लेकिन अब वो फिर बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। कहते ऐसी जो दिव्य भूमि चित्रकूट की है, उसके संबंध में पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं, भुंजन्तु भोगान नहि रोग मूलान, भुंजन्तु भोगान नहि रोग मूलान, जपन्तु जप्यानि विमुक्तिदानि, पठन्तु पाठानि लुठन्तु धाम्नि, बसन्तु कूटे न कुटन्तु कूटे। महाराज जी लिख रहे हैं, अरे मन अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, अरे चित्त अब तुम रोग ही जिनके मूल में है ऐसे भोगों से अपनी वृत्ति को हटा लो, क्योंकि भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय, रोग ही जिनकी जड़ में है, जिनका परिणाम भी रोग है और जिनका मूल भी भव रोग ही है, ऐसे भोगों से वृत्ति हटा लो। तब क्या करें? बोले जपन्तु जप्यानि विमुक्तिदानि, संसार चक्र से छूटने का एकमात्र साधन जो भगवान के पवित्र नाम है, उन पवित्र नामों का जप करो। और क्या करें? बोले पठन्तु पाठानि, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भक्तमाल, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ो, इन पवित्र ग्रंथों का आश्रय लो। और लुठन्तु धाम्नि, धाम की रज में, वृंदावन चित्रकूट की रज में लौटते रहो। बसंतु कूटे, चित्रकूटे बसंतु, चित्रकूट में बसो, गिरिराजे बसंतु, हैं श्री गोवर्धने बसंतु, श्री वृंदावन धाम में बसंतु, यहां बास करो। लेकिन न कुटंतु कूटे, छल कपट में पड़ करके मत कुटो पिटो, यहां भी मार खाओ दोस्तों की और फिर जमराज के डंडे भी खाओ, ऐसा काम मत करो। श्री चित्रकूटाटविकान हि लब्ध्वा सूक्तिम समाकरणे मुमोच वाष्पम्, रामस्य नामानि जजाप भक्त्या धन्यम गतम तस्य नरस्य जन्म। कहते हैं जिस भाग्यशाली जीव को चित्रकूट धाम का वास प्राप्त हो गया, चित्रकूट में निवास करते हुए अहर्निश नाम रूप लीला का आश्रय लेने वाले, नामामृत लीलामृत में निमग्न रसिकों का संग जिसको प्राप्त हो गया, और उनकी वाणी से निस्तृत श्री सीताराम जी के मंगल चरित्रों को, उनकी नित्य विहार लीला को श्रवण करके जिनके हृदय द्रवित हो गए, जिनके प्रेमों से, जिनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह चल पड़ा, और इस प्रकार से जो निरंतर भीजे हुए रहते हैं, गदगद रहते हैं, ऐसे जो चित्रकूटाश्रयी, सत्संगाश्रयी, संताश्रयी, धामाश्रयी, विरही प्रेमी संत हैं, चित्रकूट में रहकर नाम नाम का जप करते हैं, धन्यम गतम तस्य नरस्य जन्म, उस मानव का जन्म धन्य हो गया इस पद्धति से जिसको चित्रकूट का निवास हो गया। हे कामदगिरी भगवान, हमारे ऊपर तो आप ऐसी ही कृपा कर दो। कैसी कृपा? श्री जानकी कुंडम शोभम। क्या कहना महाराज शास्त्री जी, चित्रकूट धाम की मिथिला है जानकी कुंड, चित्रकूट धाम की मिथिला है जानकी कुंड, क्या कहना। पूज्य श्री पुजारी रामचंद्र दास जी महाराज मैथिली गली में ही रहते थे और हमारे गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज जी का आदेश लेकर वहां गए और 6 महीने चित्रकूट में रहने का, पुजारी जी के चरणों में रहकर के नाम जप करने का सौभाग्य उनको मिला। क्या कहें, महाराज जी लिख रहे हैं, श्री जानकी कुंड मनंत शोभम राम प्रियम साधु समूह सेव्यम। ये जानकी कुंड जिसकी अनंत शोभा है, राम जी को जो अत्यंत प्रिय है, वो साधु समूह के द्वारा जो सेवित है, तत्रैव दर्याम दयनीय वेशम स्वीकृत्य सीता पद चिन्ह मीड़े। महाराज जी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं कि जिस जानकी कुंड की अनंत शोभा है, जो राम जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि उनकी नित्य विहार स्थली है, कल हमने चित्रकूट महात्म्य के अनुसार उसे सीताराम जी की नित्य विहार स्थली के रूप में उसका स्मरण किया था, साधु समूह के द्वारा जो सेवित है, हे चित्रकूट धाम, हे कामदगिरी भगवान, ऐसी कृपा करो उस जानकी कुंड में किसी एक गुफा में हमको निवास मिल जाए। वह मिट्टी की गुफाएं खोद ली जाती हैं, उस गुफा में हमको निवास मिल जाए। क्या करोगे उस गुफा में निवास करके, कहते इस गुफा में श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जपते हुए रोते हुए करुणामयी किशोरी जी के चरणों का ध्यान करूंगा, उनके चरण चिन्हों का ध्यान करूंगा। हे कामदगिर भगवान, स्वीकृत सीता पद चिन्ह मीड़े, वहां किसी गुफा में बैठकर के श्री जानकी जी के पद चिन्हों का स्तवन करूंगा। इसलिए श्री चित्रकूटम मनसा स्मरामि, श्री चित्रकूटम वचसा वदामि, श्री चित्रकूटम शिरसा नमामि, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। ये तो इतना सरल श्लोक है कि आपको सुन के याद हो गया होगा, आप चाहें तो उच्चारण कर सकते हैं, श्री चित्रकूटम मनसा स्मरामि, श्री चित्रकूटम मनसा स्मरामि, श्री चित्रकूटम वचसा वदामि, वचसा वदामि, श्री चित्रकूटम शिरसा नमामि। श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। सदा वाचि चित्ते हरे चित्रकूट। भुजंग प्रयात छंद है, भुजंग प्रयात। सदा वाचि चित्ते हरे चित्रकूट नते मानवा मानवा माननीया, परम ब्रह्मदान राम रूपान शशिष्यान बदामो भजामो नमामः स्मरामः। जिनके मन में, जिनकी वाणी में सदा सर्वदा हे हरे, हे चित्रकूट, हे कामदगिरी, ऐसे शब्द जिनकी वाणी में रहते हैं, नते मानवा मानवा, उनको मनुष्यों को मनुष्य मत मानो, अर्थात वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं, वे तो परब्रह्म के, परब्रह्म तत्व के दाता हैं। ऐसे चित्रकूट का नाम लेने वाले तो राम जी के स्वरूप हैं। महाराज जी लिख रहे हैं, ऐसे चित्रकूट धाम के अनुरागी जो संत हैं, उनके शिष्यों के समेत हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें भजते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनका यश गाते हैं। नगेशो जरी जर्तु, देखो कितने सुंदर क्रियापदों का प्रयोग किया महाराज जी। नगेशो जरी जर्तु विघ्नम मदीयम नरी नर्तु वक्त्रे बच चैत्रकूटम दरी दर्तु मे पाप पुंजम गिरीश चरी कर्तु भव्यम सदा चित्रकूट। भगवत प्राप्ति के पथ में जो बाधक विघ्न हैं, उनको पर्वतराज श्री कामदगिरी नाथ, चित्रकूट नाथ, वे उसको दूर कर दें, भगवत प्राप्ति के विघ्नों को दूर कर दें। और नरी नर्तु वक्त्रे बचस चित्र चैत्रकूटम, चैत्रकूट में चित्रकूट संबंधी वाक्य हमारी वाणी में बार बार आवे। वे मेरे पाप समूह का, पाप समूह जो गिरीन्द्र है उसका दलन करें और चित्रकूट धाम सदा सर्वदा मेरा मंगल करें। रजस चित्रकूटस्य देहे मदीये यशस चित्रकूटस्य वाण्याम विभातु प्रभुश्चित्रकूटः ससीतः शरण्यः शिला चित्रकूटी भवे चाक्षुषी में। चित्रकूट की रज, चित्रकूट धाम की रज मेरे शरीर का श्रृंगार बने, चित्रकूट धाम की रज में लूटे। महाराज बड़ी बढ़िया रज है, फटिक शिला में जाओ स्नान करो, वहां की पीली पीली रज ऐसे लगता बिल्कुल श्री रघुनाथ जी किशोरी जी के श्री अंग का अंगराग हो, और उसको शरीर में लगाओ रामरज, शरीर में लगाओ तो महाराज क्या कहना, अद्भुत शोभा होती है वो रज हम धारण करें। महाराज जी चित्रकूट के संत तो अपने वस्त्र भी उसी रज में रंगते हैं, हाँ वो वस्त्र रंगते हैं वहां के रसिक संत, किसमें, वो चित्रकूट की राम रज में ही कपड़ा रंगते हैं। जहां किशोरी जी के श्रीअंग का अंगराग हुआ, अंगराग विमोचन हुआ, वहां वो रामरज है। जहां किशोरी जी के चरण में रघुनाथ जी ने महावर अर्पित किया, वहां की मिट्टी महावर के जैसी, आज भी वे सब दिव्य स्थल श्री चित्रकूट धाम में हैं। अभी एक संत वहां की रज लेके आए थे महाराज, बिल्कुल ऐसी रज कि जैसे ये कपड़े का रंग है ना, बिल्कुल ऐसी रज, इसको और गाढ़ी और गहरी हो तो बस बस वो महावर की रज, चरण में लगी हुई रज, ऐसी रज। सीता जी के समय चित्रकूट विराजने वाले प्रभु हमारी रक्षा करें, और चित्रकूट की शिलाएं, शिला चित्रकूटी भवे चाक्षुषी में, मेरे नेत्रों के समक्ष चित्रकूट की शिलाएं सदा रहें। इसलिए अब चित चेत चित्रकूट ही चलू, चल चल चल चल चल चल तत्रत्वं अ अब चित्त चेत चित्रकूटे चलु कई भाव है इस श्लोक में। चल चल चल तत्र त्वं मनो मे मनीषिन, अरे मनीषिन मे मना, अरे बुद्धिमान मेरे मन, चलो चलो चलो। कहाँ चले? बोले श्री चित्रकूट धाम में चलो। क्यों? बहति बसति यस्मिन् राम गंगा चराम, यहाँ मंदाकिनी बहती है राम गंगा, राम जी जहाँ विराजते हैं। विरमति कलिकालस्यापि यत्र प्रचारो नय नय नय कुद्ध त्वं मदीयं च मां च, जहाँ कलिकाल का प्रचार भी जहाँ विराम ले लेता है, क्योंकि वहां कलयुग का प्रवेश चित्रकूट की धरती में नहीं है। अब देखो, ये बात हम पहले सत्संग में कह चुके हैं, श्री काशी के महात्म के संबंध में, चित्रकूट के महात्म के संबंध में ये कह चुके हैं कि जिनकी शास्त्र में, शास्त्र वचनों में श्रद्धा है और विश्वास है, उन्हीं को तीर्थ की महिमा का लाभ मिलता है। ब्रजभूमि की महिमा में जिनका विश्वास है, चित्रकूट की महिमा में विश्वास है, वो यहां आ जाए उनके लिए कलयुग नहीं है। लेकिन जिन्हें कोई अंतर ही नहीं है, चाहे बाहर रहें चाहे यहां रहें, उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ नहीं। इसलिए धाम का जो स्वरूप व्यासादि ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, उसमें श्रद्धा और उसमें विश्वास, फिर धाम में रहने की एक जो पद्धति है, उस पद्धति से जो धाम में रहेगा, श्रद्धा विश्वास पूर्वक रहेगा, उसके हृदय में कलयुग के दोषों का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए विरमति कलिकालस्यापि यत्र प्रचारः, कलिकाल का प्रचार जहां विराम ले लेता है, नय नय नय कुद्र कुम पृथिव्याम धारयति कुद्राः पर्वताः, हे कुद्र हे कामदगिरि भगवान, आप कृपा करो, नए नए नए कुद्र हमको ले चलो ले चलो ले चलो, उसी चित्रकूट में हमको बसा लो। मदीयंच मांच, मदीयंच मांच, मुझे भी बसा लो और जो मुझे अपना कहने वाले हैं उनको भी वहां बसा लो। महाराज जी लिख रहे हैं, आप मुझे भी बसा लो और जो मुझे अपना कहने वाले, मुझे मानने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले, मेरे जो निकटस्थ हैं, उनको भी आप वहां कृपा करके बसा लो। हे भगवान, रति विरति युगम तज्जात मुद्वा न जातम, बुध विधिरनुकूलो नानुकूलो भवेद्वा, गृहजन परिवार सौख्य दुखम ददातु त्यजतु न गिरिमुख्यम चित्रकूटम कदापि। हमें संसार से वैराग्य हो अथवा न हो, बुध विद्वान और विधि हमारे अनुकूल रहें अथवा प्रतिकूल हो जाएं, घर परिवार के लोग सुख दें अथवा मिलकर सब विरुद्ध होकर हमें दुख दें, परंतु हे नाथ, किसी भी अवस्था में हम चित्रकूट धाम में पड़े रहें, यहां से बाहर जाने का हमारा मन कभी न करे, क्योंकि अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, चित्रकूट चलो। क्यों भाई चित्रकूट में रहना चाहते हो? महाराज जी लिखते हैं, शिशुरी व सुखी तो हम मातृकोडे त्रकूटे। जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की गोद में सुखी रहता है, ऐसे ही चित्रकूट रूपी माँ की गोद में मैं सुखी रहता। मृगपति सुत तुल्यो निर्भय कामदेस्मिन, सिंघनी का बालक निर्भय रहता है, ऐसे ही मैं निर्भय रहता हूँ। जस इव नद तीरे रक्षितो गांग तीरे, जैसे अत्यंत सुनिर्मल सुगंभीर मंदाकिनी के जल में मछली सुखी रहती है, ऐसी हम चित्रकूट में सुखी रहते हैं। इसलिए रघुपति रपि चिंत्यस्तत्कथम यानी दूरे, राम जी के जैसे प्रभु का चिंतन जहां बन रहा है, उस चित्रकूट धाम को छोड़कर मैं दूर कहां जाऊं। इसलिए हे भगवान, कथनचित हमारी पात्रता आपकी नित्य लीला के अनुभव की न भी हो, हम सर्वसाधन शून्य भी हो, तो भी आप कृपा करके रघुबर बनवासी मरकटक करकटोवा, राम जी के वन में या तो हमें बंदर बना दो या नदी का केंकड़ा बना दो, करकट बना दो। रघुपति रसी दो को सरी दो को मत्स्य कह कच्छपोवा, अथवा राम जी की सरिता के उदक में मंदाकिनी के जल में मुझे मछली अथवा कछुआ बना दो। गुरुवर गिरी तेरे कर्द में करक सेवा, हरि हरि रवकारी कर्मकारी करो तू। अथवा कामदगिरी के निकट कीचड़ कांटा पत्थर युक्त भूमि में हरि हरि नाम लेकर काम करने वाला कर्मकारी कोई नौकर कोई सेवक हमको बना दो। इस प्रकार से चित्रकूट की अनंत महिमा का स्मरण श्री महाराज जी ने और अलग अलग तीर्थों का भी स्मरण किया है। अब चित चेत चित्रकूट ही चलू। इस महाराज जी की रचना में 152 छंद हैं संस्कृत के और बहुत विविध छंदों का प्रयोग किया है। प्रायः प्रसिद्ध सभी छंदों का प्रयोग तो अप्रसिद्ध छंदों का प्रयोग भी महाराज जी ने संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है। बड़ी सुंदर शोभा है, एक एक तीर्थ का बड़ा सुंदर वर्णन श्री महाराज जी ने किया है। रामघाट का वर्णन संस्कृत में अलग है और ये हिंदी में अलग है, हिंदी के छंदों में अलग है। उसका नाम रखा चित्रकूट चंद्रिका। श्री राम घाट मंदाकिनी का सब घाटों में अति सुंदर है, सब घाटों में अति सुंदर है, सोपान सुघर अति दिव्य भाव, तट पर श्री हरि के मंदिर हैं, नित यथा समय श्री राम लखन सानंद यहाँ पर रमते हैं, सुर साधु संत दर्शन करके चरणों में सादर नमते। हमको ये धुन अच्छी लगती है इसलिए हम ये धुन में बोल रहे हैं। राधेश्याम तर्ज कहते हैं इसको, पर ये छंद पढ़ने में इस धुन में बहुत अच्छे लगते हैं। महिमा के ज्ञाता मज्जन कर नित भजन पाठ यहाँ करते हैं, नित भजन पाठ यहाँ करते हैं, उनसे चंदन ले तिलक करें, दय दर्शन जन मन हरते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास प्रभु ने था दर्शन यही दिया, सिर धूरी भूरी धरी दासों ने सादर इसको प्रणाम किया। यज्ञ वेदी तुलसी की कुटिया मदगंजन महादेव सब अलग राघव प्रयाग प्रदक्षिणा, श्री कामदगिरी की प्रदक्षिणा जन्मांतर पाप नशाती है, पद पद पर देती यज्ञ पुण्य प्रियतम से बेग मिलाती है, जो नित्य नेम से कामद की परिक्रमा सदा लगाते हैं, विभक्त हृदय में ज्ञान भक्ति की ज्योति अखंड जगाते, जय जय कामदगिरि चित्रकूट जय, जय श्री सीता राम हरे, जय जय श्री सीता राम हरे, जय जयति अंजनानंद प्रभो, जय जयति लखन धनुवान धरे, श्री राम नाम धुनि सुन सुन कर मन भ्रांत शांत हो जाता है, श्री राम कृपा से बिन चाहे सुख का समूह चली आता है। संसारी सुख के त्यागी हैं, परिक्रमा के अनुरागी हैं, परिक्रमा के अनुरागी हैं, उनको हम करते हैं प्रणाम। वे भक्त श्रेष्ठ बड़भागी हैं, उनको हम करते हैं प्रणाम। वे भक्त श्रेष्ठ बड़भागी हैं। अरविंद बदन मुखारविंद, चित्रकूट कामताना जी का मुखारविंद। अरविंद बदन अरविंद नयन, करते अरविंदज बंदन है। अरविंद हस्त अरविंद पाद, अरविंद माल रघुनंदन है। ऐसे अरविंद रूप राघव के ही स्वरूप गिरि कामद हैं। ऐसे अरविंद रूप राघव के ही स्वरूप गिरि कामद हैं। उनके मुखारविंद उत्तम, उनके मुखारविंद उत्तम, मदहारी रामद धामद हैं। राम जी को देने वाले, धाम को देने वाले। फल फूल भेंट हित धरते हैं, अरु दर्शन पूजन करते हैं। संकट से सदा उबरते हैं, वे हरि के लोक विचरते हैं। बैठे कामद गिरि के तरुतर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। बैठे कामद के तरुतर, बैठे कामद के तरुवर तर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। श्री कृपा नाथ सो भर पाऊं, सुन सुन के नित प्रतियस गाऊं। इस चित्रकूट चर्चिका के 120वें छंद में महाराज जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि चित्रकूट धाम में एक दिव्य वटवृक्ष के नीचे कामदगिरी के ऊपर श्री सीताराम जी का हमें दर्शन हुआ। इस बात को स्वीकार किया महाराज जी। रजह प्रलिप्त पद्म पत्र युक्त वेदिका स्थले, मनोरमे सुशेखरे लतान्विते बटे तले, विदेह नंदनी युतम नरेश चंद्र भूपतिम, नमाम्यहम विचित्र कूट कूट, नमाम्यहम विचित्र कूट संस्थितम रमापतिम। यही भाव इसमें है। बैठे कामद के तरुवर तर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। श्री कृपानाथ सो बर पाऊं, सुन सुन के नित प्रतियस गाऊं। भरत मिलाप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्री भरत और भगवान मिले, हिल मिल कर दोनों एक भय, हिल मिल कर दोनों एक भय। तब युगल नेत्र जा सरजू से, शुभ उभयों के अभिषेक भय। इस प्रेम समुद्री संगम में, श्रम विभ्रम विरह बिलाय गए, श्रम विभ्रम विरह बिलाय गए। हृदयों के साथ चरण थल के, पाहन कठोर पिघलाय गए। उनको तन मन की सुधि बिसरी, भावुक की अबहु बिसरती है। विरही बिलाप रघुवर मिलाप, महिमा कलाप धन धरती है। श्री चरण चिन्ह का बंदन कर, रज को मस्तक पर धरता है, रज को मस्तक पर धरता है। गिरि कामद धाम निवासी के, दर्शन की आशा करता हूँ, दर्शन के की आशा करता हूँ। श्री चरण चिन्ह का बंदन कर, रज को मस्तक पर धरता हूँ। गिरि कामद धाम निवासी के, दर्शन की आशा करता हूँ। बगल में लक्ष्मण पहाड़ी है, लक्ष्मण पहाड़ी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पृथ्वी की भक्ति बाढ़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, पहने शुभ सो हरी भरी है पूरी पहाड़ी। पृथ्वी की भक्ति बाढ़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है। गाढ़ी निष्ठा से ठाड़ी है, गाढ़ी निष्ठा से ठाड़ी है। लक्ष्मण की धन्य पहाड़ी है, लक्ष्मण की धन्य पहाड़ी है, बात्सल्यमयी हरि हरि जन के, बात्सल्यमयी हरि हरि जन के, मित्रों की माँ तु सुमित्रा है, उनकी गोदी में लक्ष्मण की छवि छाजी परम विचित्रा है। बड़ी सुंदर उपमा दी है, कहते लक्ष्मण पहाड़ी नहीं है, ये सुमित्रा जी हैं, उनकी गोद में लक्ष्मण जी हैं। कामदगिरी गौरव के वर्धक श्री सीताराम सदा सो हैं, श्री सीताराम सदा सो हैं, करुणा वरसे वस पर्ण कुटी बिकुटी भ्रकुटी सो मन मोहे। उनकी सेवा में श्री लक्ष्मण पहरे पर अष्ट प्रहर रहते, धरि धनुष बाण तज नींद भोग तप करते द्वंद दुसह सहते। शुभ लक्षण युत श्री लक्ष्मण को द्विप दैत्य नृसिंह दहाड़ी को, द्विप दैत्य नृसिंह दहाड़ी को, है लाख लाख मम नमस्कार, है लाख लाख मम नमस्कार, लक्ष्मण की ललित पहाड़ी को, है लाख लाख मम नमस्कार, लक्ष्मण की ललित पहाड़ी को। दास हनुमान प्रमोद बन जानकी कुंड, क्या कहना, फटिक शिला सिरसावन, सिरसावन जो श्री सीताराम जी का विहार स्थल है, सिरसावन के बनियांगन में रघुवीर सिया बिलसावन है, यहां सावन ज्यो रति मेघ झरे, अघ अर्क जवास जलावन है। ये प्रेम के मेघ यहाँ बरसते रहते हैं। नित आवन है उन पावन को, जिनते धन धाम सुपावन है, अति पावन है मन भावन है, छवि छावन है छरि छावन ये सिरसावन है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोकी रघुबर बिहार थलु। ये चित्रकूट का वन श्री सीताराम जी का विहार स्थल है, इसकी चर्चा हम दो दिनों में कर चुके हैं। भगवान का निकुंज मंदिर है, महाराष्ट्र स्थली है, 999 महाराष्ट्र चित्रकूट की धरा पर भये हैं, ऐसा ये दिव्य स्थल है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर बिहार थलु, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लकु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। ये शैल श्रृंग क्या है, चित्रकूट के शिखर क्या हैं? कहते भव भंग हेतु लक, इन चित्रकूट के पर्वत शिखरों का दर्शन करो, अत्यंत भाव से श्रद्धा से दर्शन करो। क्यों बोले भव भंग हेतु लक, ये जन्म मृत्यु का नाश करने वाले हैं। भव भंग, भव भंग जानते हैं ना, भव माने संसार, इसका भंग करने वाले हैं। भव संसार को क्यों कहते हैं, भवन्त्यस्मिन् इति भवः, भवन्ति हैं, भवन्त्यस्मिन् यस्मिन् भवन्ति के भवन्ति, जन्मस्थिति भंगा यस्मिन् भवन्त्यसौ भवः, तीन काम जिसमें सदा होते रहते उसका नाम है भव, पैदा होना, पालन होना और फिर नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये तीन काम जहां हो वो भव। तो भैया प्रेम से चित्रकूट का दर्शन करोगे तो तुम्हें बार बार पैदा होना मरना नहीं पड़ेगा, ऐसी चित्रकूट धाम की विचित्र महिमा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हाँ, बड़ा प्यारा श्लोक है महर्षि वाल्मीकि का, चित्रकूटस्य श्रृंगाणी नरो यावान्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मति। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं चित्रकूट के पर्वत शिखरों का जो दर्शन करता है, केवल दर्शन अवेक्षते बड़े भाव से दर्शन करता है, तो कल्याणानि समाधत्ते अनंत कल्याणों की प्राप्ति उसको होती है और इसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि न पापे कुरुते मति, उसकी बुद्धि भी कभी पाप में नहीं जाती। ऐसी दिव्य महिमा है, ऐसा ये दिव्य स्थल है। शैल श्रृंग भव भंग हे तुलकु दलन कपट पाखंड दंभ दलु। ये भव भंग के लिए श्री चित्रकूट के मंगलमय शिखरों का दर्शन करो, इससे क्या होगा? कहते दलन कपट पाखंड दंभ दल। इन श्री राम वन का विहार स्थल का दर्शन करके, श्री चित्रकूट के शिखरों का दर्शन करके, ये पाखंड दंभ इनका जो समूह है वह सहज ही नष्ट हो जाएगा। और जब दंभ पाखंड नष्ट हो जाएगा, हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाएगा, तो सहज ही वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। ये आशय। देखो एक बात कहकर फिर हम पूरा कर देते हैं अपनी बात को, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। हम निवेदन ये कर रहे हैं, दो चीजें बहुत ही घातक हैं साधकों के लिए, एक दंभ और उसी का खास सहोदर भ्राता पाखंड। अब हम क्या कहें दंभ पाखंड के बारे में? जैसे अश्विनी कुमार का नाम लेने से एक नहीं आता, दो ही आते हैं। अश्विनी कुमार माने दो, बसु माने आठ, सनकादिक माने चार। अश्विनी कुमार कहने से दो ही आएंगे, एक आएगा ही नहीं अकेला। ऐसी ही महाराज इनकी गहरी दोस्ती है दंभ और पाखंड की। एक होगा तो दूसरे का होना अनिवार्य है, एक दूसरे के बिना रहते नहीं, आधे पल जीते नहीं महाराज। दंभ जीवन में होगा तो पाखंड होगा, उसमें दंभ बड़ा भाई है और पाखंड उसका छोटा भाई है। पहले जीवन में दंभ आता है, दंभ के बाद पाखंड आता है, और जहां जीवन में दंभ पाखंड आया वहीं सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा, फिर हाथ कुछ नहीं लगा, सारे विकार समझ में आ जाते हैं। आपको क्रोध आ गया तो आपकी भाव भंगिमा से समझ में आ जाएगा कि आप गुस्सा में हैं, आपकी आंख लाल हो जाएगी और चेहरा ऐसा हो जाएगा कि बहुत गुस्सा में है। आपके भीतर काम की जागृति हो जाए तो भी आपका स्वरूप बदल जाएगा, आपके हाव भाव चाल चलन से लग जाएगा कि काम विकार जग गया है। आपके भीतर लोभ जग जाए तो भी पहचान में आ जाएगा, लोभी मनुष्य का आचरण ही पहचान में आ जाता है कि वो लोभ कर रहा है हर चीज। एक महापुरुष ने एक व्यक्ति को मानसी सेवा बता दी, मानसी सेवा सिद्ध हो गई। वो मानसी सेवा इसलिए बताई कि वो प्रकट में खर्च ही नहीं कर सकता था, तो अब वो मानसी में ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे दूध का, उसमें थोड़ा बूरा ज्यादा गिर गया। अब सोचो बूरा दूध में गिर जाए तो निकलेगा क्या, पर वो इतना लोभी था कि हाय रे हाय इतना बूरा कैसे गिर गया, तो तुरंत उसने दूध में हाथ डाल दिया। तो ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया ध्यान में, बोले भैया या मैं तेरो कहा घर चेहरे हुए हैं, अब तो दूध में बूरो पड़के घुल गए हो, अब या मैं ते निकारे हो नहीं जा सके। ऐसे होते महाराज, तो लोभ भी समझ में आ जाएगा, मोह भी समझ में आ जाएगा, पुत्र आदि के प्रति मोह भी समझ में आ जाता है। लेकिन महाराज ये दंभ ऐसा महीन गुंडा है, ऐसा शत्रु है, ये रहता है और समझ में नहीं आता, ये सबसे महीन शत्रु है। ये व्यक्ति की खुद ही समझ में नहीं आता और दूसरा व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि ये दंभ कर रहा है। अरे हमारी तुम्हारी छोड़ दो। हनुमान जी नहीं समझ पाए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो कालनेमी के प्रति इतने प्रभावित हो गए, उसी के चेला बनने के लिए तैयार हो गए। वो मकरी न बताती तो वो कैसे कहते, बोले आपका सिद्धांत है कि पहले आप दीक्षा देते हो तब उपदेश करते हो, ज्ञान में होता है, तो हमारा सिद्धांत है कि हम गुरु जी को पहले दक्षिणा चुकाते हैं बाद में दीक्षा लेते हैं। अच्छा, ऐसा चेला तो जीवन में पहली बार मिला, लाओ गुरु दक्षिणा, तो भरू लंगूर लपेट पचार मार दिया उसको। हनुमान जी जैसे लोग भी चक्कर में आ जाते, दंभ इतना भयंकर होता है। दंभ से जहां दूसरे का नाश होता वहां अपना बहुत भारी नाश होता है, और दंभ जब आता है तो दंभ अपने साथ पाखंड को लेके आता है, दंभ और पाखंड। तो महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि शैल संग भव भंग हेतु लकु दलन कपट पाखंड दंभ दलु। कपट पाखंड और दंभ, इनके दल का दलन चित्रकूट में रहकर श्री सीताराम नाम का जप करने से हो जाता है, इनका जो दल है वो समाप्त हो जाता है। और ये दल समाप्त हो जाएगा तो भव भंग तो होना ही है, फिर संस्कृति के चक्र से तो जीव छूट जाएगा, मरने के बाद मुक्त नहीं, फिर तो जीते जी मुक्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज ऐसा समझो कि दो ही चरण पद के हुए, थोड़े इधर उधर की चर्चा थोड़ी अधिक हो गई, तो कोई बात नहीं, सब हुई प्रसंग के अनुकूल ही चर्चा हुई। आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे।